31. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi. فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ اَنْ اَع۪يبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا. O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدَنَا اَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkâra sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَاَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki, biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık. كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler. قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِينُونِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا اَتُونِي زُبَرَ الْحَد۪يدِ حَتَّى اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطَرًا Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz. اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı. أَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَاد۪ي مِنْ دُون۪ي اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُلًا Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kâfirler için bir konak olarak hazırladık. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana, sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde, Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka, sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâfhâ yâ صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim! Gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Doğrusu ben, kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakub oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl. Ya Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin ismuhu Yahya lem nec'al lehu min qablu semiyya. Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi. قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? benim karım kısırdır. Bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi. قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi. قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ 3 لَيَالٍ سَوِيَّا Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece İnsanlarla konuşamamandır dedi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp, sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti. يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا Yahya dünyaya gelince biz ona, ey Yahya, kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankâr değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp, Mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü. قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّا Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَك۪يًّا Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi. قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler. قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَن۪ي نَب۪يَّا وَجَعَلَن۪ي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَان۪ي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ İşte, hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur. مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse, ona sadece ol der. O da hemen oluverir. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar. İnna nahnu nerisul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un. Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir. Vezkur fil kitabi İbrahim innehu kana siddiqan nebiyya. Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا Hani İbrahim babasına şöyle demişti. Ey babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım! Şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki, seni doğru bir yola götüreyim. Ya ebeti la te'budişşeytâne inneşşeytâne kâne lirrahmâni asiyyâ. Ya ebeti inni اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا اِبْرَاهِيمُ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَّا Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkârdır. İşte sizden de, Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca, biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık. وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o, sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O, Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne şey'a. Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır. Cennet-i Aden'in illeti ve'ade'r-Rahmanu ibadehu bil-gayb. İnnehu kâne ve'duhu me'tiyyâ. Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir. لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّت۪ي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَق۪يًّا. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ fe'budhu vastabir li'ibâdetih. Hel te'lemu lehu semiyyâ. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun? وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا. Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ kulli şi'atin eyyuhum eşeddu alel rahmani itiyya. Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا. Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ. Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يًّا. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere, bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki, onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Allah, doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller, Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا. Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip, bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi, yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Kalla, senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda. Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا. Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا. Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ تَؤُزُّهُمْ اَزَّا Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. İn kullu men fis semawati vel ardı illa atir rahmani abada. Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir. لَقَدَ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. 32. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda vessemavatil ula. Taha, ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tehtetherâ. Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna. Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Ve hel etâke hadîthu Musa. اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi. Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle. اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدَن۪ي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْر۪ي. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْف۪يهَا لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى Ey Musa! Sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Musa şöyle dedi. Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden pelteklik düğümünü çöz. Böylece sözümü iyi anlasınlar. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ ف۪ي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun. قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِ قَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik. Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim için de kendisi için de düşman olan biri alacaktır. Ey Musa! Ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى. Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar. قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطَغَى. Musa ve kardeşi Harun, ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz dediler. قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Allah şöyle buyurdu. Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. اِنَّا قَدَ اُوحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam, hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize, yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى. Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى. Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ف۪ي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى. Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık. Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ. Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى. Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi. Fetevalla Firavun fecma'a kaydehu thumma ata. Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar. قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَتُوا صَفَّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Birbirlerine dediler ki, Bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى. Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü. فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَأَلْقِ مَا ف۪ي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى. Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَقَضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقَضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabı ise daha kalıcıdır. İnnehu men ye'ti rabbehu mujrimen fe inne lehu cehenneme la yemutu fiha ve la yahya. Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır. Cennet adenin tecri min tahtiha'l enharu halidin fiha ve zalika cezaa'u men tezakka. Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür. Asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi. يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ قَدَ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse, artık o cehennem çukuruna yuvarlanır. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik. قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ Allah, biz senden sonra kavmini denedik. Samiri onları saptırdı dedi. فَرَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzüntülü olarak kavmine döndü ve ''Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Zaman size uzun mu geldi? Yoksa Rabbiniz tarafından üzerinize bir gazap gelmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız?'' dedi. قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin zinet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, ''Sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu.'' dediler. اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu? Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي Andolsun ki Harun onlara önceden, ''Ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin.'' demişti. قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى Onlar da, Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي Musa dönünce, ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?'' dedi. قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولُ اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبَ قَوْل۪ي Harun, ''Ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi. قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيِّ Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi. قَالَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا Musa, Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp, bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de, asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi. İnnemâ ilâhukumullâhu allazî lâ ilâhe illâhu vesi'a kulle şey'in ilmâ. Sizin ilahınız, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا Ey Muhammed! İşte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik. Men e'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا Onlar kendi aralarında, dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا Ey Muhammed! Sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin. يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِهِ عِلْمًا. Allah, insanların geçmişlerini de, geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Bütün yüzler, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Her kim mümin olarak salih ameller işlerse, artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا. Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de. وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا. Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama İblis bundan çekinip diretmişti. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin içinde, eşin içinde bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبَلَى Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? Dedi. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى Bunun üzerine Adem'le eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem, Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de, kim benim doğru yoluma tabi olursa, o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدَ كُنْتُ بَصِيرًا Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der. قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى. Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kâfirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindir. وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya, dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى. Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi. قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى. Ey Muhammed! De ki, herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.